Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek 28 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Napad na bank w Niemczech blisko polskiej granicy. Napastnik został szybko obezwładniony. Sprawa wycinki drzew wróci do Sejmu na następnym posiedzeniu. Prezydent Trump proponuje rekordowy wzrost budżetu Pentagonu. Czeka go jeszcze wystąpienie przed Kongresem. Nikt nie ucierpiał w napadzie na bank w leżącym nieopodal polsko-niemieckiej granicy mieście Szwed. Lokalna prasa informuje, że do placówki wtargnął 28-letni mężczyzna narodowości irackiej. Zagroził pracownikowi banku nożem i zażądał wydania gotówki. W oddziale Sparkasse przebywało w tym czasie 6 pracowników. W ciągu kilku minut przed budynkiem pojawiła się policja, ale nie musiała interweniować. Napastnik został obezwładniony przez jednego z pracowników banku. 30-tysięczny Szwed leży nad Odrą, jest największym miastem powiatu Uckermark, graniczącego z województwem zachodniopomorskim. Polska ponowiła presję na Komisję Europejską, by nie traktowała ulgowo budowy drugiej nitki gazociągu północnego, łączącego Rosję z Niemcami i biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego. Warszawa uważa, że wobec tej inwestycji powinny być zastosowane wszystkie unijne przepisy bez żadnych wyjątków. Jeśli tak się nie stanie, wtedy budowa byłaby nieopłacalna. O sprawie mówiono wczoraj na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw energii w Brukseli. Wiceminister energii Michał Kurtyka mówił, że stanowisko Polski jest jednoznaczne. Gazociąg, który dociera na terytorium Unii Europejskiej, powinien podpadać pod prawo Unii Europejskiej. Każda nowa infrastruktura powinna być pod tym kątem bardzo dokładnie przeanalizowana i uważamy, że w tym wypadku Komisja Europejska absolutnie powinna się wypowiedzieć, że ten reżim prawny to jest reżim unijny, a nie żaden inny. A Komisja Europejska w tej sprawie wysyła niejednoznaczne sygnały. Z jednej strony komisarze krytykują budowę drugiej nitki gazociągu północnego, mówią, że inwestycja łamie zasady Unii Energetycznej, bo nie prowadzi do zróżnicowania źródeł dostaw gazu. Z drugiej strony nie podjęła żadnych działań w tej sprawie. Mimo wielu apeli nie opublikowała też analizy legalności tej inwestycji. Polska wraz z grupą innych krajów zaapelowała o pisemną ocenę, a wiceminister energii dodał, że stanowisko Polski poparły m.in. Dania, Szwecja, Litwa i Rumunia. Sejm zajmie się ustawą dotyczącą wycinki drzew, ale dopiero na następnym posiedzeniu. Zapowiedział to w Trójce poseł PiS-u Jacek Sasin. Wcześniej o możliwym lobbingu i koniecznych zmianach mówił prezes PiS. Takie jest założenie i taka jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości deklaracja, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta sprawa stanie. Platforma Obywatelska chce przywrócenia poprzednio obowiązujących przepisów. Złożyła już projekt nowelizacji, a przypomniał o tym także w Trójce poseł Andrzej Halicki z PO. Ten szybki powrót wydawałby się bardzo prosty i bardzo naturalny. No ale poseł Sasin takie rozwiązania sprawy wykluczył. Prezydent Trump proponuje rekordowy wzrost budżetu Pentagonu. Wydatki obronne Stanów Zjednoczonych mają zostać zwiększone o 54 miliardy dolarów. Jednocześnie domaga się cięć w pozostałych resortach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Propozycja zwiększenia budżetu Pentagonu o 54 miliardy dolarów oznacza wzrost wydatków obronnych Stanów Zjednoczonych o 10%. To jest kamień milowy, przesłanie do świata, że w tych niebezpiecznych czasach Ameryka będzie silna, bezpieczna i zdeterminowana. Donald Trump dodał, że amerykańscy żołnierze muszą mieć narzędzia do odstraszania potencjalnych wrogów, a gdy będą musieli walczyć, to by mogli jedynie zwyciężać. Wzrost wydatków obronnych będzie zrównoważony i sfinansowany przez cięcia i oszczędności w innych sferach działalności rządu federalnego. Osiągniemy więcej, ale niższym kosztem, podkreślił Donald Trump, który swoje priorytety budżetowe przedstawi podczas wystąpienia przed połączonymi izbami Kongresu. Niedługo potem Biały Dom prześle do parlamentu projekt ustawy budżetowej. Informacja z Waszyngtonu kończy serwis Trójki. Sześć stopni w stolicy, nocą wszędzie powyżej zera, najcieplej na zachodzie kraju 7 stopni, najchłodniej na krańcach północno-wschodnich stopień powyżej zera. Silny wiatr w Bieszczadach, Beskidach i w województwie małopolskim, a w dzień będzie słonecznie, choć może przelotnie padać. Na zachodzie i północy od 5 do 9 stopni, na pozostałym obszarze od 10 do 14, w Małopolsce nawet do 17. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry, dobry wieczór. Mam nadzieję, że przez najbliższe 2 godziny uda mi się zaprezentować muzykę, która pozwoli nam choć na chwilę przystanąć, albo przynajmniej zbliżyć się do ziemi. Agnieszka Szydłowska. Ja osobiście w ostatnich godzinach, kilkudziesięciu, pobiłam chyba wszelkie rekordy przenoszenia się w czasie i przestrzeni z multimedialnego eseju, który miał miejsce w internecie, a wszystko to wiązało się z podsumowaniem działalności Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Mnóstwo impulsów, rozmaitych gatunków sztuk, wypowiedzi, a wszystko w świecie cyfrowym, po światową prapremierę najnowszego dzieła Jana A.P. Kaczmarka, Emigra, Symfonia bez końca, to nad morzem, w Gdyni, z udziałem ponad 100 muzyków, multimediów i wszelkich oszałamiających środków. Tak więc bardzo potrzebuję momentu, który pozwoli mi wrócić, chociaż na chwilę, do teraz. Podobno najtrudniej jest właśnie to teraz złapać. Hati Wati i Warszawa i jeszcze jeden utwór z tej płyty, której premierę zaplanowano na koniec marca. drogi, gdzie można jeździć w kółko. Chcę przewijać czas, jeśli tylko się da. Zawrócić na raz, a ja wciąż zmieniam pas. Chcę zapewnić ten moment, zatrzymać nie mogę, jak w bloku psa. To pewnie nie jest dziwne, że akurat Hati Wati w mojej głowie gra i te dźwięki z nadchodzącego albumu Szum, no bo przecież podróż z Gdyni do Warszawy to jest też taka podróż, którą kiedyś odbył Piotr Kaliński. Te przestrzenie, które w jego muzyce pojawiają się, dużo mają wspólnego właśnie z tą nadmorskością. On sam zresztą lubi podróżować do Islandii czy na Islandię, aby nagrywać swoją muzykę. Słowem, szuka jeszcze bardziej sprzyjającej przestrzeni, sprzyjającej temu, aby zostać sam na sam ze sobą i ze swoimi impulsami. Hati Wati, nagranie Heroin, a także Sonar w utworze Pętle w remiksie Piotra Kalińskiego. To teraz płyta, która dostarcza mi bardzo wielu fantastycznych emocji. Nieopisywalna, dlatego że zespół Dirty Projectors wykorzystuje na niej tak wiele środków, tak wiele impulsów, że trudno nazwać ją jakimkolwiek słowem. Trzeba jej po prostu słuchać. Saw your face, laid my eyes on you. Was the Bowery ballroom stage? You were shredding Marshall too, and I knew that I had to get to know you. Why don't you pack your clothes, move to Brooklyn on your own? We talked for like 2 minutes.

Zaprasza AS. We made is the art. Yeah, I believe that the love we made is the art. it's time to say. The projection is fading away, and in its place, and now it is getting late, it's time to say. The projection is fading away, and in its place, and now it is getting late, it's time to say. It's faded away, and in its place I see you. Siódma płyta zespołu Dirty Projectors zatytułowana jest Dirty Projectors. To jest płyta o zmianie. Nie chcę tej historii opowiadać. Każdy zainteresowany znajdzie ją w internecie na własną rękę, a tymczasem w muzyce jest ta piękna szansa na oderwanie się, czy też na odrealnienie nawet bardzo dosłownych pomysłów, które stoją za konkretnymi utworami. Dwa na naszej antenie, Up in Hudson, a także I See You z tej najnowszej płyty Dirty Projectors. A teraz uwaga, uwaga, bo przed nami kolejna światowa prapremiera na antenie radia. To jest zespół, który nazywa się Kobieta z Wydm. To jest zespół, który tworzą Błażej Król, Iwona Król i Mateusz Rychlicki. Strasznie! Strasznie! Strasznie! Strasznie! Strasznie! Chcę się ogniem bawić. Strasznie! Chcę oczy wypłakać. Strasznie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasznie. Że dziad mnie porwie. Strasznie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasznie. Aż się spocę i zachoruję. Strasznie. Strasznie. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasznie jak u siebie. Pod poduszką strasznie gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasznie jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Strasznie. Chcę się ogniem bawić. Strasznie. Chcę oczy wypłakać. Strasznie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasznie. Że dziad mnie porwie. Strasznie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasznie. Spocę i zachoruję. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasznie jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką strasznie gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasznie jak u siebie. Nagranie Strasz Mnie zapowiada nadchodzący w kwietniu debiut zespołu Kobieta z Wytm, współpraca Błażeja Króla, jego żony Iwony Król i Mateusza Rychlickiego, który może być doskonale znany wszystkim, na przykład jako perkusista zespołu Kristen. A kiedy słyszę nazwę Kristen, to naprawdę nie trzeba mnie długo namawiać. Zarosły drzewa. as the lukewarm hands of the gods came down and gently picked my adrenaline pearls. They placed them in their mouths and rinsed all the fear. Tytułowe nagranie z płyty Kristen Lass. To płyta, która ukazała się w roku 2016. I Björk, która jest dobra na wszystko, a myślę, że pięknie sumuje poszukiwania rozmaitych artystów, którzy do tej pory na naszej antenie się pojawili, bo sama jest po prostu symbolem poszukiwania i symbolem poszukiwaczy. Polski młody zespół, polski młody duet, który właśnie zadebiutował płytą Totem. Oh, Do Stonka Tank raz jeszcze dołączył się Hativati i to trzecie ujawnione już nagranie z nadchodzącej płyty Szum, nagranie Hikikomori. Prowadzimy wszystko do najprostszego impulsu, tego, który budzi w nas od razu skojarzenia na poziomie ciała i trudno od tych skojarzeń się uwolnić. Rytm, rytm, rytm.